أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذنا من النبيين په دې آیات کې الله جل جلاله هغه وعده ذکر کوي چې کما الله جل جلاله د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات نه په دې خبره باندې اغس دی وا چې د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات بخپل امت دا د الله وحدانیت بیانوي او دا رنګي بخپل بم د الله عبادت کوي او دا رنګي امت په وحدانیت او عبادت ترپتا رابلی او بیا الله جل جلاله په دې آیات کې د پنځو انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات دا غي تذکرہ کوي چې هغه ته اولو العزم انبیاء ویل کیږي چې دا انبیاء د همت ورونه وو مقابل کې کو امت هر څومره مقابله کړی دا او دا رنگی زیادتی کڑی دی او ضرری رسول دی تگذیبی کڑی دی دا اللہ دینی رد کڑی دی نو دا انبیاء علیہم السلوات و تسلیمات دا غی مقابلہ کڑی دا پا حمد سرا و پا صبر سرا نو اللہ جل جلالہ تا دین خوگ دی دا دی وجی دی دین دا پارا اللہ جل جلالہ اغا وجت خسته چې اغا ایتا انبیاء ویلی کی د دې دین د خدمت د پاره الله جل جلاله اغا ای را لیگلی دی او اغا ای دا اللہ دا دین رسول ده او پا دی رسولو بانده اللہ دا اغا ای نوادا غستیوانو دا اغا وادی تذکره گئی نو اللہ پر ما یاد که پیغمبرا دی امت تا باغه وخت کې چې اخلنا مونږه واغستا من النبیین د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات میثاقهم و د محکمه د دی د دین پر رسول باندې و منکا او خاص کرم مستانه ای پیغمبره نګور ټول انبیاءونه خو خاص انبیاء ذکر کوي اولو العزم نو پاغی که اول د ټولو نه افضل چې هغه نبی علیه الصلاه والسلام د چددو امت په اخر کې راغله ری او دا نبی م د بعثت په اعتبار سره په اخر کې دی خو اول به د امت هم جنت تزي اول به دغه نبی م جنت تزي د دې وجه به نبی علیه الصلاه والسلام پر مل كنت اول الناس فی الخلق واخرهم فی الباس دنیا تر را لګلو کې هو زه اخر کې ما خو خلقت کې اول اعتبار سره نو دنیا کې مبعوث په اخر کې دي او جنت تب الله جل جلاله اولن داخلي د دې وجه آیات کې م الله جل جلاله اول د افضل الرسل د نبی علیہ الصلات والسلام تذکره وکړه چې ستان هم مغزدي وا ومن نوح او د نوح علیہ السلام نه دا د شرک په مقابل کې راغلی پیغمبر او نه نیم سوا کال د مهنت کړو و ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام و موسی او د موسی علیه السلام نه و عیسی او د عیسی علیه السلام نه ابن مریم چې زوی د مریم علیه السلام نه و اخذنا او الله جل جلاله و ایمنګه اغستوا منهم ددینا میثاقا غلیظا وعده مضبوطه پر زولو د دین باندې نو دوباره الله تذکره وکړه ځکه په دې رسولو باندې الله جل جلاله یو خبر مرتب کړي لیسأل الصادقین الله فرمایي د دې لپاره چې مونږ د تبوسو کو د صادقینو نه درشتینو نه نو صادقین نه مراد څوک دی مراد د دینا انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات دی عن صدقهم ببارہ درشتیا او د دی کی نو انبیاء صادقین او صداقت سره خپل مهنت امت ته رسولو خدا انبیاء او نو سوال هغه دې لپاره نه دی چې انبیاء خپل مهنت نه کړي نام بیا خپل مهنت کړي دی او امت باندې د حجت تعمول لپاره او په امت باندې د دلیل تعمول لپاره او په کافرانو باندې حجت تعمول لپاره به الله دا سوال کوي او سوال با د کافرانو نه خونه کیږي دا غي هو عملی فیصله ده بس جهنم ته به الله تعالی ولي د دې وجه الله نه فرمایل چې يسأل الكافرين داریکی و عدل الكافرين عذابا الیما الله د کافرانو د پر عذاب تیار کړی دی داونه پرمل چې د کافر نه وتپوس کیږي د کافر بارے کې عملی فیصله ده بس داغه د پر الله جهنم تیار کړی دی او د جهنم تزي پات شو د حجت تعمل د پر الله د نبی نه سوال کی البته چې د غلی شي پیغمبر په دلیل تام کی چې ما وته دلیل رسوله ما وته دین رسوله او د الله دین می رسوله او دا معنا نشو چې د امتیانو نه سوال نه کیږي صرف د انبیانو نه سوال کیږي نو د ټولو نه سوال کیږي صادقین نه مراد انبیا شي که عام صادقین شي او سوال د ټولو نه دی ځکه سوره اعراف کې الته تیرشیو فلنسألن الذين أرسل إليهم الله ای سوال به هغه چانم کول شي چې چا طرف ته لګل شي چې امتیان دي چې تاسو د الله دین قبول کړو د الله په دینو عمل کړو کنه وکړو ولنسألن المرسلين او الله ای خام خامون به پیغمبرانو نن تپوس کو او پیغمبرانو نن تپوس هغه د دې لپاره دی چې په امتیانو باندې حجت او دلیل تام شي او کافر د پر الله جل جلاله جهنم تیار کړی دی چې پیغمبر په حجت تام کې جهنم ته بزي بس دا پوریږي وای زو یاد کا والله پرمایا خزنا چې موږ واغستا من النبینا د پیغمبرانو نا میثاقهم محکم وعده د دوی و من کا خاص کرتا نا و من نوح و ابراهیم د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام او موسی او د موسی علیه السلام او عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم علیه السلام واخذنا الله ومنه استوا منهم د دوینا میثاقا غلیظا وعدا محکما ليسأل الصادقین عن صدقهم الله فرمایي چې تاسو کې الله تعالی د رښتینو نه په بار د رښتیاو د دې کې وعدل الکافرین او الله تیار کړی دی د پار د کافرانو عذابا الیما عذاب دردناک الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب اجمعین الله متصنف فی فرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب الله سم چې بیا د پرې الله ته د دین مهنت ورکړ او استاد د دین مهنت وکړي الله موږ هم د دین خدمات واخلي الله تر مرګ پورې دین خدمات واخلي الله د دین خادمان کې الله ته زموږ نه راځي کریم خدا خپل رضا نصیب کړي د آخرت مراحل مشکلات آسان کړي دا مسافر دي دي د پریشانی ده د ګډ بنو دې تم دعا وکړه چې الله جل جلاله دې کلام الله په برکت باندې د پریشانی ختم کړي الله تعالی کم مقتدیان وفات شوی دی غیت دعا وکړه چې الله تعالی بخنو کی قبر اخرت مشکلات اسانګي الله راضي شو صلی الله علیه وسلم.